Bismillahirrahmanirrahim. İman ehli, aziz mümin kardeşlerim. Hepimizin gecesi mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir afet bütün insanlıkla beraber ümmet olarak bizi de kuşattı. Bir pandemi adı verildi. Bir musibet tepeden tırnağa kadar evlerimizi, iş yerlerimizi, sokaklarımızı, zihinlerimizi ve hayallerimizi işgal etti. Allah-u Teala'dan niyaz ederiz ki bu beladan, musibetten en kısa zamanda hepimizi selametle kurtarsın. Bu musibet sürecinde Rabbine gidip ahirete intikal etmiş olan mümin kardeşlerimize de Allah-u Teala rahmetler etsin. Hastalıkla boğuşan kardeşlerimizin afiyetini Rabbim acil ihsan eylesin. Ne zaman kurtuluruz bu beladan sorusuna bilim adamlarının farklı ama hemen hemen aynı cevapları var. Şimdi değil. Artık çok yakın bir zamanda değil. Ama inşallah gider gibi özetlenebilecek cevaplar veriyorlar. Ne zaman biter bu salgın diye sorulduğunda. Biz de diyoruz ki hiçbir afet Nuh Aleyhisselam'ın afeti dışında, yani o tufan dışında hiçbir afet bütün insanlığı kökünden bitirecek bir afet olmadı. Hala devam ediyor diye sonsuza doğru da sürmedi. Kesinlikle bu salgın Allah'ın izniyle bitecek. Bütün insanları da kuşatmayacak şüphesiz. Ama bütün insanları korkuttu, korkutacak. Neden? Çünkü hayat herkes için tatlı. Herkes dünyadan sonuna kadar nasibini almak istiyor. Dünyadan ayrılmaya gönülden razı olan neredeyse yok gibi. Böyle olmasında da bir sakınca yoktur herhalde. Neden? Bu dünyaya yaşamak için geldik. Müslümanlar olarak da kulluk yapmak iddiası ile bu dünyada bulunuyoruz. Allah hepimizi muvaffak etsin. Dua ederiz. Kardeşlerim, ortada bir gerçek var. O gerçek şudur. Bu afet gidecek inşallah. Kalanlar da bunu tarihe gömülmüş bir olay olarak öğrenecekler. Gelecek kuşaklar nasıl İspanyol gribi diye bir gribi şimdi biz tarih diye okuyoruz. Bir sonraki nesil de bizim bu ürktüğümüz olayı tarih diye okuyacaklar, öğrenecekler. Ancak bu afet, bu salgın giderken ne yazık ki ölenler öldü, Rablerine kavuştular. O kesin olacak o giderken. Hastalığa yakalananlar, onlar da çektikleriyle kalacaklar. Bu da doğru. Hastalığa yakalanmayan ama sıkıntı çeken iki grup insan daha var. Hastalık stresi yaşayan pek çok insan, neredeyse herkes, o kalacak. Bir de bu süreçte ekonomik sıkıntı yaşayan pek çok insan var. Onların sıkıntıları kalıcı olacak. Ölenler, hastalanıp sıkıntı çekenler, bunun psikolojisiyle yüreği daralanlar, çatlayacak gibi olanlar, teskin edici ilaç kullanmak zorunda kalanlar ve ekonomi. Bu dört başlık kalıcı. Bir de düşünen kardeşlerimiz, dünya siyasetinde ciddi değişiklikler olacak, insanlara ciddi müdahaleler yapılacak diyorlar. Uzak bir ihtimal olmadığına inanıyoruz gerçekten. Neden? İster birilerinin eliyle yayılsın bu hastalık, isterse doğal yollarla gelmiş olsun, İnsanlığın başına gelen bu beladan bir tür sömürecek yöntemler üreten insanlar muhakkak var olacaktır. Çünkü Allah-u Teala bu dünyayı iyilerle kötülerin beraber yaşadıkları bir dünya olarak yarattı. Birilerinin ölümünden, birilerinin hasta kalmasından, birilerinin işsizliğinden, fakirliğinden kendisine menfaatler üreten bir nesil bu dünyada var oldu, olmaya devam edecek. Bu önlenemez bir vakıadır. Bu da beşinci başlık. Keşke altıncı bir başlık daha açsaydık da, o başlığın adı da şu olsaydı: bu büyük salgın afetinin 2020 yılında insanlığı bunaltan bu büyük afetin dindarlığımıza, ahirete hazırlığımıza keşke faydası olsa idi. Keşke. Keşke bu koronadan sonra, yani bu afet geçtikten sonra namaza daha çok tutunan bir ümmet olsaydık. Ahirete gidişi, yani ölümü burun buruna bir seneye yakın zaman, hatta bir seneden fazla hissettik bütün insanlık olarak, ümmet olarak. Keşke cehennem endişemiz, cennet umudumuz yeşermiş olsaydı da insanlığımız ve Müslümanlığımız korona öncesi, korona sonrası diye ayrılıp koronadan sonra ibret almış, düzelmiş, Allah'a daha yakın olmaya çalışan insanlar olsaydık. Mesela 100 sene sonra insanlığın tarihini okunurken 2020 yılında ümmeti Muhammed'i kuşatan büyük bir beladan sonra insanlar yalan konuşmaya ara vermişler. İnsanlar eşlerine zulmetmekten korkar olmuşlar. Ölüm ders olmuş insanlara. İnsanlar hakka, hukuka riayet eder olmuşlar. İnsanlar camileri daha çok dolduruyor olmuşlar gibi, böyle bunlar hep söyleniyor olsa, yazılıyor olsaydı tarihte diye içimizden geçiyor. İnşallah yanılırız. Ama değerli kardeşlerim, hiçbir şekilde bu böyle olmayacak. Bunu keşif yoluyla ya da yüksek tahmin ve kanaat yoluyla söylemiyorum. Bu sözünü ettiğimiz afet, musibet, insanlığın başına gelmiş ilk bela değildir. Kur'an'ımızda kaç örnek var? Tarihler kaç örnek kaydediyor? Bunlardan hangisini alırsak alalım, o afetin bu kadar büyük olan veya lokal gelip bir yöreyi bastıran bu büyük afetlerin ardından ıslah olmuş, düzelmiş, insanlar yok bu dünyada. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi, Yunus Aleyhisselam'ın başına gelen o özel olaydan sonra ıslah olmuşlar. Bunun dışında bir azap geliyor bir topluma da, o toplum bu azaptan akıl alıyor ve toplumsal bir düzelme oluyor. Örneği yok bunun. Şu virüs salgınının bir benzeri, o odur manasında söylemiyorum, Ebrehe'nin ordularının başına geldi. Kabe'yi yıkmak için güçlü bir orduyla ve o zamana göre tank statüsünde olan fillerle Mekke'yi kuşatmaya gelen Ebrehe'nin başına gelen azabı ordusuyla beraber Kur'an-ı Kerim'den hep okuyoruz. Elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil, okuyoruz. Buna iman da ediyoruz. Ebrehe'nin başına bu bela geldiği zaman Kabe'nin içinde yüzlerce put vardı Kabe'nin içinde. Ve o putları Kabe'nin içine koyanlar Ebrehe'nin başına bu felaket gelirken tepelerden bu olayı seyrettiler. Film izler gibi değil ama canlı bir olayı izler gibi izlediler. Kabe'yi yıkmaya çalışan bir zalimin nasıl gözle görünmeyecek kadar küçük bir taşla Allah tarafından helak edildiğini gözleriyle gördüler. Bunun Allah'tan olduğunu da biliyorlardı. Bu azabın Allah'tan olduğunu biliyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Ebrehe'ye ne demişti? Ben develerin sahibiyim, develerimi ver. Kabe'nin sahibi var, o onu düşünür demişti. Demek ki müşriktiler ama kafalarında Kabe'nin sahibinin Allah olduğuna dair ciddi bir hissiyat vardı. Peki sorumuz geliyor şimdi. Bu olayı gözleriyle gören o insanlar, ertesi gün putları Kabe'nin içinden çıkarıp Allah'a yönelmeye karar verdiler mi? Diri diri gömdükleri kız çocuklarını öldürmemeye karar verdiler mi? Bu olaydan bir sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğdu. 40 sene sonra bu olay henüz canlıydı kafalarında. Olayı gören insanlar yaşlı, tecrübeli kimseler olarak toplumda yaşıyorlardı. Onlar Peygamber Efendimiz'e iman ettiler mi? Kureyş halkı Allah-u Teala'nın onların gözü önünde ceryan eden fil taşlama olayını, yani o orduyu helak etme olayını anlatan Fil suresi indiğinde Kur'an-ı Kerim'de biz biliyoruz bu olay demek ki Allah'ın emriyle oldu diye itiraf edip Müslüman oldular, iman ettiler, ibadete yöneldiler, şirkten uzaklaştılar mı? Tek kelime hayır, hayır, hayır. Olmadı. O putlar bir daha ne zaman temizlendi Kabe'nin içinden? Mekke fethedildikten sonra. Mekke fethedildikten sonra, yani bir 60 sene sonra neredeyse. O olaydan 60 sene sonra onu da Allah-u Teala'nın mücahit kulları, ashab-ı kiram temizlediler putları. Onun için kardeşlerim, tarihi bir gerçek bu. İnşallah böyle olmaz diyelim ama vaka, hakikat bu. Bu tip olaylar, ister virüs olayı olsun, ister başka bir olay olsun, depremler olsun, toplumsal dönüşüm sebeplerinden değildir. Onun için hiç kimse, bütün insanlık şimdi tövbe istiğfar edecek, Hristiyanlar Müslüman olacak, Yahudiler Filistin'deki kardeşlerimize zulmetmekten vazgeçecek, şu şöyle olacak, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz de herhalde kurtulurlar artık. Zannetmesin, böyle bir şey olmayacak. Ama olması çok yüksek ihtimalli bir gerçek var. O da nedir? Toplum dalgınlığına, bataklığına devam ediyor olabilir. Ben A Müslüman olarak, B Müslüman olarak, O veya ben, yani bireyler olarak ben kendimi yeniden Allah'a kulluk için bir dönüşüme sürebilirim. Bu olayı, bu acı olayı, her an ölecekmiş gibi bir arkadaşımla kucaklaşamıyorum, ondan bana virüs bulaşacak korkuyorum, bir arkadaşımla oturup bir çay içemiyorum. Bu stresi Allah'a dönüş için çok uygun bir gerekçeye dönüştürebiliriz. Bireysel olarak mümkündür. Bu tarihte de var, bugünde de var. İnsanlar annelerinin, babalarının ölümünden, bir genç arkadaşının ölümünden ibret alıp Rabbine yönelebiliyor. Bu mümkün. Bu olayı toplumun dönüşümüne sebep zannetmeyelim, ama ben o toplumun bir parçası olarak ben dönebilirim düşünelim. Mesela şu olamaz: Diyanet İşleri Başkanlığı bütün Türkiye'de kampanya başlatıp bu virüs salgından dolayı hatalarımızdan istiğfar edip hepimiz iyi bir Müslüman olmak için şimdi yarından itibaren, işte bu cuma gününden itibaren yeni bir Müslümanlık yaşamaya başlayacağız. Günahlarımıza tövbe edeceğiz. Alkol en azından azaltılacak vesaire gibi bir kampanya başlatamaz. Olmaz böyle bir şey. Bunu yapamazlar. Ama kıyamet günü biz, Diyanet böyle bir kampanya başlatmadı, Hoca Efendiler böyle bir kampanya başlatmadı diye bir özür Allah'ın önünde asla kullanamayacağız. Çünkü Allah bizi tek yarattı. Annemizin karnından tek geldik bu dünyaya. Tek gideceğiz. Tek başımıza gideceğimize göre tek başımıza Rabbimizin huzuruna dikileceğiz. Ben bir insan olarak ekonomik bağlantılarım, siyasi bağlantı, uluslararası anlaşmalarım, böyle bir şeyim yok. Bir sıradan Müslümanım. Ben bu büyük olaydan ibret alıp namazımdan, ahlakımdan, ibadetimden, ahirete hazırlığımdan bir dönüşüm sonucuna gelemediysem, ben bir şahıs olarak bir evim var, bir dükkanım var, işte 3 kişi 5 kişilik bir aileyiz. Biz bunu beceremediysek, 80 milyonluk bu ülkeden, 1 milyarlık İslam dünyasından, 2 milyarlık Hristiyanlık dünyasından bu olaydan ibret alın da afet hem geri gitsin, tövbe istiğfar edelim, hem de Allah'a yönelelim diye bir hamle nasıl bekleyeceğiz ki? Bu bir yanılgıdır. Doğrusu nedir bunun? Ben dönüşürüm, dünya ne yaparsa yapar. Herkes böyle düşünse belki toplu dönüşüm de gerçekleşecek, ama genelde insanlar bu dönüşümün topluca bir kampanyayla yapılmasını zannediyorlar. Kampanyayla aşı yapılabilir, kampanyayla sokak temizliği yapılabilir, kampanyayla işte bir okul tercihi yapılabilir. Ama Allah'a ait, ahirete ait işler asla kampanyayla olmaz. Bireysel bir heyecanla, aşkla ve umutla olur. Değerli kardeşlerim, hepimiz birbirimizi ikaz edelim. Allah'tan büyük bir şamardı bu. Filancaların hatasıyla olduğu, teknik bir sebeple oluyor. Bunlar çok önemli değil. Diyelim ki birileri özellikle bu virüsü ürettiler. İnsanlığın başını belaya soktular. Onları da Allah-u Teala şeytan gibi yarattı demek ki. Kur'an-ı Kerim insanların şeytanları diye bir şeytan türünden de bahsediyor. Yani şeytanın yaptığı işleri biz şeytan yaptı diye başımızdan atabiliyor muyuz? Yok. Şeytan da yapsa biz bizden sorumluyuz. Ha cin şeytanı yaptı, ha insan şeytanı yaptı. Biz kim yaptı, nasıl yaptı, niye yaptıdan önce sağlık tedbirimizi alalım, bu afetten korunmaya çalışalım, ama bu afeti daha çok Kur'an okumak, namazımıza daha çok dikkat etmek, bugün yakalanıp ölecekmişim gibi başlayıp 20 sene, 30 sene bir daha bu dünyadan göçene kadar bozulmayacak güzel bir tövbeyle iyi bir Müslümanlık, kaliteli bir insanlık hamlesi için dönüşüm yapabiliriz. Mesela bugün 10 yaşında olan çocuklar, onlar 60 yaşına, 70 yaşına geldiklerinde bugünkü anneler, babalar büyük ihtimalle bu dünyada olmayacaklar. Yani 50 sene sonra bu dünyada olmayacak anne olanlar, baba olanlar bugün, ama çocuklar şöyle bir hatıra nakletmelidirler. Bizim çocukluğumuzda büyük bir salgın olmuştu, pandemi olmuştu. Bütün sokağa çıkma yasakları falan vardı, dükkanlar kapalıydı vesaire. O zamana kadar annem babam hep kavga ederlerdi. Babam camiye de gitmezdi ama o pandemiden sonra bizim evimizde birden bir değişiklik oldu. Yani bahar gelmiş gibi oldu. Annem babam daha güzel bir aile kurdular. Birbirlerine daha merhametli oldular. Bizi de güzel anne baba örneğiyle yetiştirdiler. Allah anama babama rahmet etsin. Allah'ın tokatından akıllandılar. Biz de Müslümanca yetiştik diye bir hatıra nakledebilirler. Yani Müslümanlığımızdan iyileşme olunca, insanlığımızda kalite yükselmesi olunca biz bu afetten rahmet üretmiş oluruz. Yani bu afet bela iken bize rahmete dönüşmüş olur. Aksi olduğunda ise iki darbe yemiş oluruz. Pandemi bir darbe zaten. Ondan ders çıkaramadığım için, bunu bir fırsata dönüştüremediğimiz için bir darbe daha o olmuş olur. Allah muhafaza buyursun. Rabbim Azze ve Celle ümmeti Muhammed'i ve insanlığı bu tür belalardan, musibetlerden muhafaza buyursun. Geleninden de ibret alıp daha iyi işler yapmamıza, salih ameller yapmamıza vesile kılsın. Hepimizin gecesi mübarek olsun. Rabbime emanet edelim. Afiyetler dilerim, sıhhat dilerim. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.